w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt, numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop, produkt złożony tradycyjnie w nierzytach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie, przeciwwskazania na wrażliwość na składniki leku, astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz w Saturnie raty z odroczonym terminem spłaty aż do 3 miesięcy i MacBook Pro z wyświetlaczem Retina 13 cali za 5999 zł. RRSO na dzień 5 grudnia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Jak bezpiecznie pokonać zimowe trasy? Najlepiej nie wychodzić z domu. Trzeba chodzić bardzo wolno, czasem na czworaka. Noszę sól ze sobą, a chodnik oświetlam latarką. Lepiej zajrzyj do serwisu Toyoty. Wymień klocki hamulcowe już od 249 zł, a akumulator już od 299. Odwiedź serwis dobrych cen Toyoty i miej zimę pod kontrolą. Szczegóły u dealerów. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 15 grudnia, minęła 19. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. A za kilka godzin senatorowie będą głosować ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. 3 miesiące spędzi w areszcie mężczyzna, który podpalił biuro poselskie Beaty Kempy. Za kraty trafił jednak z innego powodu. Brytyjski dwór ogłosił datę ślubu księcia Harry'ego i Meghan Markle. Senatorowie jeszcze dzisiaj będą głosować zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Teraz trwa przerwa w obradach, po niej Senat zajmie się jeszcze innymi sprawami, a blok głosowań, w tym ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym, zaplanowano na późny wieczór. Michał Fedusio śledzi pracę nad tymi projektami. Rano Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji odrzuciła wszystkie poprawki w 10 minut i zarekomendowała przyjęcie ustaw prezydenta bez poprawek. Mimo to Bogdan Klich, senator PO, liczy, że proponowane zmiany finalnie nie wejdą w życie. Polska jest w tej chwili na rozdrożu i albo zostanie w najbliższych dniach dobity niezależny wymiar sprawiedliwości, albo też nastąpi ostateczna refleksja. Wybór należy do rządzących. W obecnym kształcie ustawy chwali prezydencki minister Paweł Mucha. Nie odpowiada jednak wprost, czy głowa państwa podpisze je, zatwierdzając przy tym poprawki PiS przyjęte na etapie prac w Sejmie. Ustawy sądowe oceniam bardzo dobrze. Oceniam je jako będące odwzorowaniem propozycji przedłożenia pana prezydenta. Senat ma wznowić obrady za pół godziny. Najpierw dokończy pracę nad pozostałymi punktami obrad, a całe posiedzenie zakończy właśnie blokiem głosowań. Z Senatu Michał Fedusio, Polskie Radio. Jest areszt dla mężczyzny podejrzanego o podpalenie biura poselskiego Beaty Kempy. Sebastian K. usłyszał w tej sprawie zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób oraz dla mienia w wielkich rozmiarach, czyli zarzut o charakterze terrorystycznym. Jak wyjaśnił prokurator, w kamienicy w Sycowie, gdzie mężczyzna wybił metalowym przedmiotem szybę w drzwiach biura poselskiego, rozlał łatwopalną substancję i podpalił wnętrze, mieszka 15 osób. Jednak powodem aresztu jest drugi postawiony 40-latkowi zarzut związany z narkotykami, informuje sędzia Marek Poteralski, rzecznik Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Ten zarzut jest zagrożony surową karą od 3 lat pozbawienia wolności i w związku z tym stanowił podstawę do zastosowania tymczasowego aresztowania, bowiem sąd ocenił, że jest uzasadniona obawa, że podejrzany może bezprawnie utrudniać postępowanie. Drugi postawiony zarzut w tym zakresie sąd ocenił, że przedwcześnie jest stawiać taki zarzut, że należy ten materiał dowodowy uzupełnić. Portal w polityce.pl, który dotarł do zeznań mężczyzny, pisze, że Sebastian K. podczas przesłuchania mówił, że jest przeciwnikiem Partii Solidarna Polska oraz Prawo i Sprawiedliwość, że nie podobają mu się ustawy dotyczące zmian w sądownictwie. Dodajmy jeszcze, że mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. 87 332 zł. Taką kwotę udało się zebrać dzięki słuchaczom Trójki. Wszystkie pieniądze zostaną przekazane na pomoc dla dzieci z syryjskiego miasta Aleppo. A wśród wylicytowanych dziś przedmiotów była m.in. fotografia Dalaj Lamy, płyta winylowa z niepublikowaną wersją utworu Biała Flaga zespołu Republika i Więzienne Pasiaki oraz książka To jest napad Marka Wałkuskiego. Ale zacięta licytacja i nietypowe propozycje padły podczas licytacji zestawu odskoczków narciarskich i kolacji z aktorem Piotrem Adamczykiem. Pan Tomasz 4100 za specjalny zestaw od złotej drużyny skoczków narciarskich. 8000 spróbuj. Pan Błażej? 9300. 333. Niestety muszę pogratulować panu Błażejowi. Oddam zestaw, jeżeli pan Wojciech gotów będzie wpłacić na fundację 9000. Takie rzeczy to tylko wśród słuchaczy Trójki mogą mieć miejsce. Licytujemy kolację oczywiście z Piotrem Adamczykiem. Jeśli jest w menu możliwość kolacji nawet na mój koszt z panem redaktorem, to chętnie bym do tej licytacji przystąpił. Bardzo chętnie, będzie mi bardzo miło. W ten sposób mamy 12666. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci... A zebrane pieniądze trafią do Fundacji Świętego Mikołaja, która w tym roku organizuje akcję Pomóż dzieciom zalep powrócić do szkoły. Naraz jeszcze dziękujemy za hojność i już teraz zapraszamy na ostatnią licytację za tydzień. Brytyjski dwór ogłosił datę ślubu księcia Harry'ego i Meghan Markle. A to będzie 19 maja przyszłego roku. Dzwony nad Windsorem zabrzmią w przedostatnią sobotę maja. W ten sposób rozstrzygnięta została kwestia tego, czy dzień ślubu powinien być dodatkowym dniem wolnym od pracy. Wiele gazet się tego domagało, a rząd był niechętny. Książę Harry poślubi amerykańską aktorkę w kaplicy Świętego Jerzego. Koszty uroczystości pokryje dwór, a specjalizująca się w wartości marek profesor Ching Wang z Uniwersytetu w Warwick mówi Polskiemu Radiu, że takie wydarzenia cementują pozytywny wizerunek dworu w Wielkiej Brytanii i na świecie. Teraz mamy wizerunek pięknej, solidnej rodziny. Catherine i William spodziewają się trzeciego potomka. Harry znalazł sobie najwyraźniej bratnią duszę. Opinia publiczna postrzega to jako jeden atrakcyjny pakiet. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W Trójce pora na wiadomości sportowe. I w studiu Tomasz Gorazdowski. Piłkarze Ekstraklasy grają w ostatniej kolejce rozgrywek w tym roku od 18 w Kielcach. Korona gra z Piastem. Na razie bez goli, a o to chodzi w piłce nożnej. O 20 Śląsk zagra z Jagiellonią. Śląsk przegrał 6 z ostatnich 10 meczów. Nic dziwnego, że mówi się, że kolejna porażka będzie ostatnią dla trenera Jana Urbana, trenera Śląska, i że zostanie zwolniony. W piłce tych spekulacji zawsze było, dużo jest i podejrzewam, że będzie. Często lubimy rozbierać i dzielić tą skórę na niedźwiedziu, gdzie jeszcze można spokojnie poczekać, bo nic tym nie przeszkadza. Trener ma czas, jak zwykle działacze mogą być innego zdania. Skoczkowie skakali trochę dziś z wiatrem, trochę pod wiatr. To były kwalifikacje do konkursu w Engelbergu. Do zawodów zakwalifikowała się cała szóstka reprezentantów Polski. Najlepiej skakał Dawid Kubacki, był czwarty. Felipe Massa potwierdził ostatnie doniesienia w prasowym wywiadzie, że Robert Kubica miał już przygotowany kontrakt z Williamsem. Podobno wszystko było podpisane, a potem pojawił się nieoczekiwanie Sergiej Sirotkin z dużymi pieniędzmi i wszystko się zmieniło. Według brazylijskiego dziennika Grande Premio Kubica podobno dysponował bądź dysponuje 6 milionami euro, a Sirotkin aż 14 milionami. Kubica z Rosbergiem szukali dodatkowych funduszy, ale 8 milionów euro nie chodzi piechotą. Zobaczymy, co dalej. Ale ładnie gra Agnieszka Radwańska. Gra, ale nie wygrywa. W tym sezonie nie wygrała ani jednego turnieju. Za to po raz piąty z rzędu wygrała plebiscyt WTA na najlepsze zagranie roku. Ba, jej zagranie z turnieju z pojedynków w Dofang Motor Wuhan Open zostało uznane za najlepsze, a kolejne, akcja z meczu przeciwko Christine Hall, zajęła drugie miejsce. A w nocy opady deszczu i deszczu ze śniegiem głównie na wschodzie kraju, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Termometry pokażą od minus 3 stopni do 1 stopnia. Jutro dużo chmur i przelotne opady śniegu niemal w całym kraju. Najmocniej popada na południowym wschodzie Małopolski, Lubelszczyzny oraz na Podkarpaciu od 0 do 3. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To prawdopodobnie najbardziej autorska płyta w karierze Anity Lipnickiej. Album Miód i Dym artystka zaśpiewa z zespołem The Heads na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam w najbliższą niedzielę o 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, a dlaczego ty masz taki szeroki uśmiech? Bo zaszalałem z prezentami. A dlaczego wciąż masz taki pełny portfel? Bo nie płacę przed świętami. Zaszalej z prezentami, nie płać przed świętami. Teraz w Saturnie raty z odroczonym terminem spłaty aż do 3 miesięcy. I Smart TV Philips 55 cali 4K klasa A Ambilight za 4499 zł. RRSO na dzień 5 grudnia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma.

Zemolem, Andrzej Poniedzielski, Zanim wszystko dobrze, na miejscu 48 bez zmian. Mamy dzisiaj jedną, dwie, trzy, cztery, pięć nowości w poczekalni i to jest pierwsza z nich, La Dida, Foo Fighters 47. Grzałka na zimę jak znalazł La Dida, Foo Fighters na miejscu 47, to pierwsza z pięciu nowości w poczekalni. Na wszelki wypadek nie mówiłem, że to są największe spadki, te sześć w dół, bo są jeszcze większe. To jest największy spadek w obrębie poczekalni na 46. Alone, to. No, może za tydzień będzie lepiej. Alone, to dzisiaj minus 8 na miejsce 46, a to teraz mamy drugą nowość w poczekalni na 45. Rozbitkowie, artyści dla Aleppo z naszej trójkowej płyty skarpiowej do kupienia jutro w sklepiku Walędziku. Koniecznie, bardzo proszę. Ciszą huczy wokół nas, może ruin, może łez, a na brzegu rozbitkowie łatać chcą kruchą łódź. Gdy kamieni słychać krzyk, musisz podać rękę im, by pozbyli się goryczy pełnych bróst wokół ust. To nie koniec, choć świat nasze niebo zrób nam jest ziemią, to tylko miłość zmieni życia piek. Pod pustym niebem odnajdę ciebie, nadziei heben, wołam jednym się.

Drugi dzień świąt. Proszę nie przegapić. Ostatni wywiad George'a Michaela. Anna Gacek i Piotr Med zapraszają. Dwugodzinne spotkanie z piosenkarzem zrealizowane przez BBC od 19 do 21 u nas na antenie. Drugi dzień świąt, przypominam. Otuleni, Lady Punk, dzisiaj na 41. Otuleni, Lady Punk, w tym tygodniu na miejscu 41. Pan Krzysiek z Myszkowa pyta, to w końcu lubi pan tę zimę, czy nie? No nie, nie lubię. I właściwie cieszę się, że to małe białe nie leci. Wczoraj leciało, dzisiaj jakoś... A nie, dzisiaj był jeden z najbrzydszych dni w roku. Padał deszcz w Warszawie prawie cały dzień. No ale na szczęście przestało. Black Country Communion. Collide, Black Country Communion, 2 oczka do góry na miejsce 40. To jest 1872 lista, 21 minut przed godziną 20. Lunatic Soul na 39. You can say that I belong to all the moments that I couldn't laugh. Sink into my oblivion. You can say that I am yearning for something that's already gone. But I am not a prisoner. I want to feel what it's like when sorrow turns into strength. I want to feel what it's like when there's no screeches in my head. You can say that I'm chasing something that is unattainable. So you know my way to survive. You can say that I'm surrounded by the ruins of my previous life. But I am not a prisoner. I want to feel what it's like when sorrow turns into strength. I want to feel what it's like when there's no screeches in my head. I want to feel what it's like when dreams are... Lunatic Soul, A Thousand Shards of Heaven, w tym tygodniu minus 4 na 39. Zima w mieście nie, a zima w Szklarskiej tak. O, tak się możemy umówić oczywiście. Magda, 12 do góry na 38.

Ostatnio tak sobie tutaj grzebię w tym głosowaniu i widzę, że słuchaczka spod Wałcza też oddała głos na Harry'ego Stylesa. Sign of the Times na miejscu 36. Słuchaczka napisała: rok temu zmarł mój mąż. Moja 10-letnia córka zaproponowała, żebyśmy dziś wieczorem posłuchali listy, tak jak zawsze robiliśmy to z tatą. Pozdrowienia serdeczne. Katie Melua, Fields of Gold, specjalnie dla was. You remember me when the west wind moves among the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. So she took her love for to gaze a while among the fields of barley. In his arms she fell. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. Fields of Gold, 5 do góry na miejsce 35. To była Katie Melua. Jary oddział zamknięty na 34. Podejdź tu, usiądźmy, proszę. Nie mów nic, nie mówmy może. Cisza za nas lepiej zrobi to. To co ważne, co nie. Jeszcze aktualne serca niech zabiorą wreszcie głos. Już nie powiem, że znów będzie raj. Nie obiecam tego już. Już nie powiem, że dam cały świat. Ale może tylko zapowiedź nowej płyty Jary, oddział zamknięty, już nie powiem, 7 do góry na miejsce 34. No i nie zdradzę żadnej tajemnicy, jeśli powiem, że te trzy piosenki to będą nowości w poczekalni na 33, 32 i 31. Black Coffee, tak jak lubię, Beth Hart i Joe Bonamassa, 33. That's where it's at.